En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Nå, så er vi tilbage. Sommerferien er slut. Her på redaktionen er vi tilbage. Jeg er trukket i arbejdstøjet, og du kan nu igen lytte til Pilestræde alle hverdag. Efter en lang ferie, så kan man jo godt have det sådan lidt. Skal jeg virkelig tilbage på kontoret? Tilbage i hamsterhjulet? Arbejde 8-16, dag efter dag, år efter år, indtil jeg nærmer mig de 70. Og ja, det skal de fleste af os. Men der er nogen, der har en plan for at komme ud af 8-16 trædemøllen. En af dem er 30-årige Louis Lam. Han er en del af FIRE-bevægelsen. Det er en gruppe af mennesker, som skruer deres forbrug ned til det minimale, og til gengæld investerer halvdelen af deres løn i aktier. Målet er at blive økonomisk uafhængige og slippe ud af hamsterhjulet så hurtigt som muligt. Men hvorfor egentlig? Louis Lam er min gæst i dag. Velkommen tilbage i Pilestræde. Mit navn er Kåre Sveistrup. Jeg hedder Louis, jeg er 30 år gammel og bor på Nørrebro i København. Jeg er uddannet murer og valgte senere hen at uddanne mig som bygningskonstruktør. Og den dag i dag, der gør jeg egentlig alt, hvad jeg kan for at blive finansielt uafhængig og inspirere alle mulige andre til at gøre det samme. Ja, fordi du lever på en lidt anderledes måde, end jeg og de fleste andre, jeg kender, gør. Prøv lige at, så kort du kan fortælle, hvad der er anderledes ved den måde, du lever dit liv på, i forhold til, hvordan de fleste af os lever? Egentlig synes jeg ikke, at jeg lever et så anderledes et liv. Jeg er jo egentlig vant til, fra min bygningskonstruktørdag, at leve på en SU. Og det er jeg sådan set egentlig fortsat med at gøre. Jeg forbruger ca. 10.000 kroner om måneden, og så får jeg udbetalt 24.000 kroner, og jeg har egentlig holdt mit forbrug dernede, og så putter jeg de resterende penge til side. Hvorfor? Det er egentlig fordi, at jeg ser tid som den eneste ressource, der er værd sådan at dyrke. Penge kan du altid få flere af, og materielle goder kan du også altid gå ud og købe. Men tid er noget, vi alle sammen løber tør for, stille og roligt. Men hvorfor løber du mindre tør for tid, fordi du sætter halvdelen af din løn ind? Jeg investerer i min tid. Jeg tager de der penge, og så investerer jeg dem i nogle aktieindeksfonde. Og så på den måde vil jeg kunne gå langt tidligere på quote-unquote pension. Ja, for du vil gerne ud af det, som vi tit kalder for hamsterhjulet. Yes. Det her 8-16 liv, som jeg og mange andre af vores lyttere lever. Hvorfor vil du så gerne bryde ud af hamsterhjulet? Jeg er 100 meter mester i at vide, hvad jeg ikke vil. Og hvad jeg ikke vil, det er, at jeg vil ikke være afhængig af et job 8-4, til jeg er 73 år gammel. Jeg synes, det lyder så uromantisk. Jeg synes, det lyder så usexet. Og altså, det giver bare ingen form for fleksibilitet eller frihed eller noget sjovt i hverdagen, hvis du spørger mig. Mm. Når du kigger på dine venners liv, hvad tænker du så? Jeg har jo mange venner, der vælger at gå babyvejen, og det er den hårde realitet, at du formentlig ikke kan bo i den lille lejlighed eller værelse, du havde, da du var i dine 20'er. Jeg har rigtig mange venner, der låner 3, 4, 5, 6, 7 millioner. Det ser jeg meget som, at okay, men det er jo nogle penge, du låner af dit fremtidige jeg, som det skal du betale tilbage, plus renter. Men det betyder jo så, at du skal komme op med en eller anden måde at skrabe de her 5 millioner sammen. Og det er jo bare en kædermangel, hvis du spørger mig. Hvorfor? Jeg siger, at du bruger... Jeg tror ikke, det er unormalt, at man bruger måske en tredjedel af sin løn på at betale gæld af. Det betyder jo bare, at den tredjedel vil du ikke kunne tage fri fra arbejde. Hvad siger du til dine venner, der forgælder sig, eller som i hvert fald sætter sig i gæld i banken, låner 5, 6, 7 millioner for at købe det hus, de synes, de har brug for, eller den lejlighed, de synes, de har brug for, fordi nu har de jo stiftet familie. Siger du noget til dem? Jeg kan godt finde på at spørge dem om, hvad er det der, I synes, der er mening med livet? Nogle gange vil jeg bare kontant svare ja, men ofte der tror jeg, at det er jo fordi, vi ikke rigtig har fantasi til andet. Du har jo været i Bergenske, hvor vi har interviewet dig, og der siger du om dit venners liv, at de bytter tid for ting. Prøv lige at forklare, hvad du mener. Du kan ikke forbruge dig til glæde. Det er fysisk umuligt. Selvfølgelig skal du have tag over hovedet, og du skal have sund kost, og du skal have de fornødne ting, de basale ting. Men derfra, så kan du kan ikke svinge dankortet og så fylde det der indre tomrum, som mange går og tror. Og det er jo også, det er jo 90% af mit budskab. Jeg vil gerne inspirere folk til at bruge mindre. Hvis jeg bare stiller mig op på en mælkekasse og siger forbrug mindre, så vil jeg lige pludselig lyde lidt som en politiker, eller din mor i gamle dage, der sagde, at du skulle lave din lektie. Altså, hvorfor skal jeg gøre det? Hvorfor skal jeg forbruge mindre? Mm-hmm. Og det er jo fordi i sidste ende, hvis du forbruger mindre, får du mere frihed, og i princippet kan blive finansielt uafhængig. Mit budskab er, at jeg prøver lidt at dokumentere, det at leve for mindre er ikke nødvendigvis dårligt, og tværtimod. Jeg har lige været på det, jeg kaldte en minipension, og den bestod af 2 år, more or less, med sejlads, både herhjemme, men også i Sydøstasien. Og der kom så lige en pandemi og satte lidt en kæppe hjul for det. Men det ville jeg ikke kunne gøre, uden at jeg havde puttet en masse penge til side, og fordi jeg har et rigtig lille forbrug. Så du har ligesom 2 anker i forhold til mit og dine venners og de fleste danskers liv. Ja. Vi bruger for meget, altså vi bruger for meget materielt, og vi bruger for meget af vores tid på at skaffe pengene til at bruge de materielle ting. Præcis. Louis, du fortæller også i Berlingske, at du fik en aha-oplevelse for 4 år siden. Hvad skete der? Jeg tror, jeg havde ligesom mange andre sådan en ambition om, jeg rigtig godt kunne tænke mig at udrette alt muligt, lave arkitektfirma eller bygningskonstruktørfirma, eller lave et eller andet kæmpe byggefirma, eller og køre hurtige biler og dit og dat og sådan noget. Og der støttede jeg så på den her fyr, der hedder Pete Adeney, som har lavet en blog, der går under navnet Mr. Money Mustache, der ligesom brækkede det her ned, at jamen, du kan ikke forbruge dig til glæde. Og hvis du ligesom anerkender det, og du arbejder et fuldtidsarbejde, så vil du til slut på måneden have ret mange penge på din konto. Og hvad gør du så med alle de penge, du har på din konto? Dem kan du i princippet investere. Og hvis du gør det, så i Peach tilfælde han kunne arbejde fra han var 21 til han var 30 år. Og da han så var 30, der havde han i princippet penge nok til at leve resten af hans liv. Ja, så behøver han ikke arbejde mere. Præcis. Og det er jo en del af det, der hedder FIRE-bevægelsen, yes, som du også bekender dig til. Ja. Hvad står det for? Det står for Financial Independence Retire Early. Og prøv at forklare, hvad det går ud på. Ja, men altså, som jeg sagde lige før, at det er i hvert fald vigtigt, at du sætter dig ned og filosoferer lidt over, okay, men hvad er det, dit forbrug gør for dig? Og anerkender, at du, ved at svinge dankortet og købe de dyre kaffelatter, får du ikke nødvendigvis en federe tilværelse. Og når du gør det, så forbruger du langt mindre. Og hvis du i FIRE-bevægelsen, er det ikke unormalt, at folk sparer 50% eller mere af deres penge op, og så investerer de dem gerne ind i bolig, aktiemarkeder derudaf. Og så vil du inden for en 10-15-årig periode i princippet kunne gå på pension, quote unquote, du kan gøre, hvad du har lyst til, mod at du holder dit forbrug på, hvad du ligesom gjorde tidligere. Så det er ikke fordi, at du lige pludselig får sådan en tilværelse, hvor at det er glamorøst alt muligt sindssygt. Det er, at du holder det ydmygt og ikke forbruger det store. Mm. Og prøv lige at sætte regnestykket op ud fra din private økonomi. Hvor mange penge kommer ind? Hvad gør du? Hvordan lever du? Ja. Altså give or take, der bruger jeg ca. 100.000 om året, bare for at snakke i rundetal. Og inden for det her FIRE-miljø, der siger man, at hvis du har 20-25 gange dit års forbrug, så er du finansielt uafhængig. Så du bruger ca. hvor meget om måneden? Ja, altså, jeg har lige givet lidt gas her hen over sommeren. Jeg troede ikke, det gav nogen lykke at bruge penge. Man skal også kunne fluktuere lidt. Man skal også kunne bonge ud og lige huske sig selv på, at nej, men okay, det kunne det ikke. Hvad har du brugt dine penge? Du siger, du har givet lidt gas hen over sommeren. Hvad har du brugt penge på? Jeg var afsted med to kammerater, hvor vi var ude at sejle. Det er fandme også dejligt, ikke? Men det koster nogle penge, den slags. Det gør det, men altså, jeg har købt min... Det er et godt eksempel på at tænke kreativt. Ja. Jeg har købt min båd for 29.000 kroner. Der er mange, der tænker, at altså, sådan en båd koster formentlig 10 gange så meget. Gør båden dig ikke lykkelig? Jo, jeg ved ikke, om den er sådan skelsættende i, at det ikke... Altså, hvis du snakker sådan helt fundamental lykke, så nej. Men jo, den forsøger da lige min tilværelse i, lad os sige, 14 dage, 3 uger eller sådan et eller andet. Men derfra kommer jeg jo bare ned på det samme level igen, hvor altså, om det var før jeg tog afsted, eller om det var inden jeg tog afsted. Du må altså godt sige, at du er glad for din båd. Jeg prøver jo bare at udfordre, at det ikke er rart at bruge penge på ting. Ja. Altså, det er da fedt at købe en båd, for eksempel. Ja, og så der tror jeg bare, at der er mange, der... Altså, så køber de en båd, de for eksempel ikke har råd til. De køber alt for meget båd, og så bruger de den kun 14 dage om året, men de har, det er ikke unormalt at have gæld på båd heller. Mm. Altså, så bliver den også et fængsel. Vi kom fra det her eksempel med, hvordan du bygger din tilværelse op for at efterleve de her FIRE-principper. Ja. Så prøv lige igen at fortælle sådan noget. Hvor meget tjener du? Hvor meget forbruger du? Hvor meget investerer du? Hvad er afkastet? Den slags ting. Yes. Jamen, jeg tjener, give or take, 3-24.000 efter skat. Og jeg forbruger, lad os bare snakke i rundtal igen, 10.000 om måneden. Og så investerer du resten? Jeg har penge på kontoen, der så hedder en 13-14.000 kroner. Mm-hmm. Dem tager jeg så og investerer i en aktiefond, som er en bæredygtig en af slagsen, det er meget pro på, at den så ikke er så bæredygtig, som jeg godt kunne tænke mig. Det er en anden snak, men det er et skridt i den rigtige retning. Og så står pengene der? Så står de der. Og vokser selvfølgelig, fordi det er jo en investering. Ja. Hvor mange penge har du lige nu? Tæt på 750.000. Og hvad skal man sige, igen her i rundetal, hvad er målet for dig? Den forkromede model er, at jeg skal have 20 gange mit års forbrug. Det vil sige, at du skal have 2 millioner, cirka? Ja, lige præcis. Så når du har 2 millioner, hvad sker der så? Så har jeg muligheden for kun at lave ting, jeg synes, der er fede. Og kun lave projekter, som jeg synes er helt kanon, uden at vores penge ikke er en ligning. Og det vil sige, Louis, at hvis du når det her cirka 2 millioner i aktier, så er afkastet det nok til at finansiere det liv, du lever nu. Præcis. Og fortæl lidt mere om det liv, du lever nu. Altså, det er cirka 10.000 om måneden, du har i forbrug. Prøv lige at gøre det, hvis du ligesom bryder det beløb op. Hvad går pengene på? Jeg bor på 50 kvadratmeter på Nørrebro, og det giver små 4.000 kroner. Ej, jeg giver 4.000 kroner for den lejlighed. Jeg spiser i princippet kun én gang om dagen. Hvornår spiser du? Ja, som det ser ud lige nu, der spiser jeg frokost ud på mit arbejde. Okay. Og så hvis jeg har et eller andet socialt om aftenen, så spiser jeg også der. Og jeg bruger aldrig mere end sådan noget 1.500 kroner. Det gør jeg ikke. Okay. Det er højt sat. Ja, det er højt sat. Det er så, ja. Det er så 5.500. Så ja. Er der 4.500 tilbage. Ja. Så jeg dyrker noget kampsport, brasiliansk jiu-jitsu. Det giver jeg 500 kroner om måneden for, og det gør jeg gladeligt. Så er A-kasse, fagforening, forsikring, you name it. Yes. Og målsætningen, Louis, med at leve på en sten, udover du har jo ligesom to målsætninger, sådan som jeg hører dig. Det ene, det er, at du synes, at vi bruger for meget, altså vi har et overforbrug. Det andet er også, at du gerne vil være uafhængig af det her hamsterhjul, det der 8-16 tilværelse. Du kan slet ikke overskue liv, hvor du resten af livet skulle arbejde 8-16, til du er 73. Det er fuldstændig overskueligt, usexet, uromantisk. Ja. En normal arbejdsuge i Danmark er 37 timer. Ja. Hvad synes du ville være rimeligt? Altså en start på den udvikling, som ikke er så utopisk, det er jo at starte med at arbejde 4 dage om ugen. Og altså, jeg tror i princippet, altså hvis vi skal køre den helt ud af ekstremerne, så fordi at vi skal også have et stimuli. Jeg tror ikke, at det er meningen med livet at ligge i en hængekøj og drikke rosé hele dagen. Men når det så er sagt, så tror jeg, at det stimuli ligesom vil kunne opnås for de fleste mennesker, ved 15 timer om ugen. Mm-hmm. Så når du har tjent dine 2 millioner, eller når du har investeret og har de der 2 millioner i din aktie, i aktier, og egentlig kun leve med det forbrug, du har nu resten af din tilværelse, så er det ikke sådan, at man skal fortsætte sig, Louis, så lægger sig på sofaen og drikker rosé, så vil du blive ved med at arbejde, eller? Ja, 100%. Altså det, og det er der jo nogen, der så vil synes, kunne være sådan lidt hyklerisk. Men jeg vil bare gerne kunne have en tilværelse, hvor at penge ikke er en del af ligningen. Prøv at forestille dig, hvis vi alle sammen kunne lave ting, hvor at det kom ren og skær fra hjertet, og det var ren passion, og det var meningen med dit liv. Og ikke fordi du skulle. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad vi så kunne oprette. Du er jo modstander af hamsterhjulet, og du er modstander af overforbrug. Mm. Din måde at bryde linkerne med de ting på, det er at blive aktionær. Mm. Er det ikke lidt spøjst? Jo, og det, jeg vil sige, at hele det der med at være finansielt uafhængig, er også lidt sådan en icing on the cake. Altså, hvis jeg slet ikke havde den del med i det, så er min overbevisning om, at så er der mange, der slet ikke vil lytte. Jeg vil gerne ud til masserne, jeg vil gerne ud og inspirere folk til, at okay, men vi skal ned i forbrug. Og det kan jeg gøre. Folk vil lytte, når jeg siger, men du har din frihed, hvis du kan gøre det. Men jeg spørger dig igen til den måde, du bryder linkerne på, som jeg synes er lidt spøjs. Yes. Ja. Nemlig, at du er aktionær. Ja. Altså den aktieinvesteringsfond, du køber aktier i, de investerer dem jo i kæmpestore virksomheder, som Microsoft og Nestlé. De har 100.000 mennesker i deres hamsterhjul. Mm. De leverer produkterne til det overforbrug, som du modstander af. Ja. Hvordan hænger det sammen inde i dit hoved? Jeg kan godt se det sådan, quote-unquote, hykleriske i det. At man... At man får en masse folk til sådan lidt at arbejde for dig. Ikke bare på en måde, faktisk ret konkret. Ja. Du tjener penge på det udbytte, som de her virksomheder laver. Hvordan laver de udbytte? Det gør de ved at have mange mennesker i deres hamsterhjul til at producere produkter til overforbruget ude i verden. Ja, ja. Så kan man spørge sig selv, hvad kommer først, høne eller ægget? Og det, altså, hvad kommer først, forbruget eller produktionen? Og du stemmer med dine fødder. Og du stemmer ved, hver gang du bruger en 100 kroner på et eller andet, så dukker der et eller andet op i et Excel-ark, hvor der så står, nu skal vi producere mere af det her, fordi der er et forbrug. Mm-hmm. Så hvad kommer først? Det gør forbruget. For mig at se, så det signal, du sender til mig og andre i den her verden, det er, du har valgt en anden måde at leve på. Ja. Du har valgt at sige, prøv, vi behøver ikke bruge så meget, og vi kan jo blive økonomisk uafhængige ved at investere vores penge. Og jeg tænker bare, jamen, der er et eller andet her, som ikke hænger sammen for mig. Jeg forstår godt kritikken af overforbruget. Jeg forstår også godt kritikken af hamsterhjulet. Jeg siger bare, at den måde, du har valgt at løsrive dig fra de ting på, det er altså kun understøttet af, at andre mennesker indtræder det hamsterhjul, og at de virksomheder, som du investerer i, producerer til overforbruget. Ja. Alternativt, så skulle du bare have valgt at arbejde noget mindre og leve på en sten, men ikke begynde at spare op til din fremtid. Bare blive ved med at leve på din sten og acceptere, at du er nødt til at arbejde, indtil du skal pensioneres. Præcis, ja. Og det er jo i princippet det, der er mit mål. Jeg vil egentlig gerne bare inspirere folk til, at de skal forbruge mindre. Men hvis folk forbruger mindre, så bliver dine investeringer dårligere. Og det har jeg i princippet ikke noget imod. Det må godt gå banket rot. Hvis lad os sige, at jeg inspirerer folk til at gøre det, som jeg gør, og det hele så gik rabundus. Men til gengæld gjorde vi kål på, at vi var mindre stressede, vi var formentlig sundere, og vi gør kål på hele den globale klimakris, så kan jeg ikke se, hvordan det ikke skulle være et win. Det du sagde, det var, at du valgte at investere i din tid. Tiden, det er din ressource. Og grunden til, at du sætter så mange penge ind på det, i den her aktieinvesteringsfond, det er jo for at løsrive dig selv fra hamsterhjulet, så din tid er din egen, så du kan være en fri mand med fod under eget bord. Men det kan du jo ikke, hvis de virksomheder, som skaber den gyldne fremtid for dig, ikke skaber et overskud. Nej. Bare en sidste gang, ja eller nej, anerkender du, at den måde, du bliver økonomisk uafhængig på, det er ved, at store virksomheder tjener en masse penge på at producere til vores overbrug. Ja eller nej? Det kan jeg jo ikke benægte. Lad os lige vende tilbage til det her med hamsterhjulet, og den her drøm om at arbejde mindre, den tror jeg rigtig mange af os har. Jeg har den i hvert fald også. Vi har lige på sommerferie. Jeg har haft en dejlig lang sommerferie, og selvom jeg elsker mit arbejde, så kunne jeg sagtens også gøre det noget mindre. Det skal jeg da være den første til at anerkende, og sådan tror jeg rigtig mange danskere har det, og når vi spørger dem, så viser det sig også, at det er det, der er tilfældet. Hver sjette dansker kunne godt tænke sig at arbejde noget mindre. Især personer i den alder, som dine venner er, altså hvor man stifter familie, hvor man har heltidsjob, hvor man især blandt dem også med videregående uddannelser, folk i den position, de vil faktisk rigtig gerne arbejde noget mindre, som har det sikkert som ligesom dig, tid er en ressource, som den kommer ikke igen, og den kunne man måske godt tænke sig at bruge lidt anderledes. Problemet er bare, om det passer sammen med den samfundsmodel, vi har. Jeg talte tidligere med professor i økonomi, Nina Schmidt, og hun siger faktisk, at det er et problem for velfærdsstaten, at vi alle sammen gerne vil arbejde noget mindre. Prøv at høre, hvad hun siger. Vi vil gerne have bedre og bedre service fra det offentlige. Vi kræver bedre pasning af de gamle. Alle de her tryghedsydelser, det er noget, som det offentlige leverer i Danmark, og det vil vi have mere af. Det er den ene side af det. Og så er der på den anden side, at vi vil gerne have mere og mere fritid. Og det er et kæmpe problem i forhold til skatteministeren, fordi fritid, det beskatter vi ikke. Problemet er, at vores arbejdstid, den er faldet og faldet. Mm-hmm. Det er faktisk gift. Ja, det er gift for velfærdsstaten, hvis vi arbejder mindre. Hvad siger du til det? Det der med, at vi arbejder mindre og mindre, altså vi tjener jo ikke mindre og mindre. Så vi bliver jo, fordi at arbejdstiden er faldet, tjener vi jo stadig mere. Altså der kan jeg jo se, som murer, er jeg et perfekt eksempel. De er gået fra at arbejde 66 timer om ugen på noget, der minder om en slaveløn, til at jeg arbejder 37 timer om ugen. Og det er et anstændigt arbejde at være murer. Så det, at man arbejder mindre, er ikke nødvendigvis. Altså det er sådan meget, hvis du spørger mig, sådan lidt old school industrialisering. Men tilsvarende, hvis vi skal lave det eksempel, Louis, så er udgifterne til velfærden jo også steget. Altså, hele den her velfærdsmaskine, som vi har bygget i Danmark, koster jo også flere og flere penge. Så det kan godt være, at lønningerne er steget, men det er udgifterne til offentlige jo også. Ja. Og det er derfor, at økonomer som Nina Schmidt og en lang række andre økonomer siger, prøv at høre, finansiering af vores velfærd, den er afhængig af, at danskerne har et højt beskæftigelsesniveau. Så mit spørgsmål til dig, og det er jo selvfølgelig lidt unfair, du er jo bare en person ud af mange, men hvis vi nu antager, at danskerne gjorde som dig, sparer nogle penge op, og så skynder sig ud af arbejdsmarkedet, i hvert fald det almindelige 8-16 arbejdsmarked, så vil det være et problem for velfærdsstaten, det siger de her økonomer i hvert fald. Ja. Så mit spørgsmål er til dig egentlig, synes du, at vi skal have mindre velfærd i Danmark? Nej, overhovedet ikke. Det smukke ved det danske samfund, det er, at uanset hvor quote unquote uafhængig du bliver, så får du rigtig, rigtig svært ved aldrig at skulle betale skatter. Så du vil altid spytte i fælleskassen, også selvom at du kun lever på en, lad os sige, en aktieindkomst eller noget helt tredje. Mm-hmm. Det er rigtig svært som privatperson at ikke at skulle betale skat. Og jeg betaler glædeligt min skat, og det skal folk blive ved med. Vi skal overhovedet ikke negligere velfærdssamfundet. Okay, men det er allerede nu et problem at levere den offentlige service, som borgerne forventer. Det er for eksempel mange steder i det offentlige svært at få hænder til at lave det arbejde, som skal udføres. Hvis alle sygeplejersker og politibetjente og læger og alle mulige andre offentlige ansatte gjorde det samme som dig, så ville vi have et kæmpe problem. Ja, men omvendt, så man kan også sige, hvis vi flipper kasketten og så siger, okay, jamen, lad os bare sige, hvis vi alle sammen begyndte at arbejde mindre, så vil det også skulle være færre hænder til ligesom at deale med angst og depressioner, hvis du spørger mig, fordi og stress, altså fordi at du vil skulle arbejde mindre. Okay, hvad så med de store poster, børnepasning for eksempel? Skulle vi så også i højere grad passe vores børn selv? Jamen altså, hvis jeg selv fik et barn, så ville jeg da synes, at det var underligt, at jeg ikke var så meget som muligt sammen med mit barn, når det har mest brug for mig. Ja, altså mit spørgsmål går selvfølgelig ud på, at du siger, jamen hvis vi arbejder mindre, vil der være mindre stress og den slags. Men selv hvis vi regner det væk, så er der jo stadigvæk et kæmpe behov for at køre velfærdssystemet videre, hvis vi vil have det, som vi har det. Mm. Hvis vi skal have sygeplejersker til at tage sig af folk på hospitalen, hvis vi skal have læger til at operere hjernen på os, hvis vi skal have hjemmehjælpere til at passe på os, når vi er ældre, den slags. Men der skal jo være nogen til at udføre det arbejde. Mit spørgsmål går igen på, lad os bare antage, at alle folkeskolelærer for eksempel tilsluttede sig FIRE-bevægelsen. Ja. Og de lagde halvdelen af deres lærerløn til side. Til gengæld stoppede de med at arbejde, når de var 43 år gamle. Mm. Så ville folkeskolen jo ikke kunne hænge sammen. Og vi skulle jo vel og mærke, så vi skulle stadigvæk uddanne flere og flere lærere, fordi der skal jo være nogen til at undervise børnene. Altså, vi vil aldrig komme så langt ud, hvor det der blev en problemstilling. Det mener jeg virkelig ikke. Altså, jeg tror på, at hvis vi levede langt mere simpelt, så vil der også være mindre behov for at komme på hospitalet. Altså folk vil ikke negligere deres sundhed på samme måde, som de gør. Men bliv nu lige med mig i eksemplet. Nu er vi i folkeskolen. Ja, ja. Hvis alle folkeskolelærer tilsluttede sig FIRE-bevægelsen, så vil de træde væsentligt hurtigere ud af arbejdsmarkedet. Vi vil være nødt til at uddanne væsentligt flere folkeskolelærere for at levere den samme mængde undervisning, som vi leverer i dag. Ja, jeg tror mange, altså lad os sige, også inklusive mig selv, jeg tror, der er mange, der ikke gider det, eller gerne vil steppe ud af det, der synes, det er appellerende. Det ved jeg godt. Ja, men lad os så sige, at okay, hvis vi alle sammen kørte halvtid, for eksempel. Ja, så vil vi lige være dobbelt så mange folkeskolelærere. Præcis. Ja. Men det, fordi, og det vil der jo så også være, fordi at folk godt gider det. Okay, men så lad os bare se på den post, der hedder statens udgifter til uddannelser. Ja. Anerkender du så, at så vil udgifterne til folkeskolelæreruddannelsen, dem vil jo stige betydeligt, for vi vil nødt til at uddanne dobbelt så mange folkeskolelærere, hvis de skal levere det samme mængde timer i folkeskolen? Det er rigtigt, men altså, jeg synes faktisk, at vores uddannelsesinstitution er super ueffektiv. At det har taget mig 3,5 år at blive bygningskonstruktør, synes jeg er alt for lang tid. Og jeg tror egentlig meget på det der med, at man er autodidakt på en eller anden måde. At du går ud og selvlærer, eller du går i mesterlærer, eller man går i praktik, eller man på en eller anden måde selv finder sin egen vej. Jeg tror i princippet ikke, at vi behøver at benytte så meget af den uddannelsesinstitution. Hvad hvis det er en hjernekirurg for eksempel? Der kommer du ikke udenom det. Okay. Men omvendt, der kan du så sige, hvad det hedder. For ikke så lang tid siden, der blev jeg indlagt med noget knæ, og der fandt jeg så ud af, at når man for eksempel en ortopædkirurg, han bruger 7-8 mange år på at blive ortopædkirurg, men han eller hun laver oftest bare den samme operation, det samme knæ, det samme. Og der sad jeg og tænkte over, vil jeg ikke, lad os sige, hvis jeg hypotetisk gik i praktik som ortopædkirurg, ja, i et halvt år. Ej, undskyld, nej, det er virkelig morsomt det her. Ja. Hvis jeg gjorde det, ja, vil jeg så ikke kunne udføre den der operation? Jeg tror, jeg vil ringe til den rigtige ortopædkirurg, hvis jeg skulle have lavet mit knæ. Nå, ja, no offense. 100. Louis Lam, som du startede med at sige, tid er den vigtigste ressource. Tak, fordi du brugte noget af den sammen også. Ja, selvfølgelig. Det er mig, der takker. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er skruet sammen af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Niklas Larsen, Laura Nørkær Seligman og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.